په مرحله کې د مرستې غوښتنه کوو، خصوصا د پاکستان او ایران څخه زموږ هیله ډېره زیاته ده. موږ خوشحال یو چې ور به ورځ د پاکستان ورور هېواد صدر او صدراعظم دواړو افغان محافظو ته اطمینان ورکړي چې څوک به دوی په زور د پاکستان څخه نه باسي. تر هغو به مهاجر هم دلته د پخوا په شان اوسېږي تر څو په افغانستان کښې حالات د مهاجرو په خوښه سم نه وي راغلي. تر هغو به مهاجر په افغانستان کښې نه ځي تر څو په افغانستان کښې یو اسلامي نظام قایم شوی نه وي. دوی دا تعهد هم کړی دی چې د دوی مرستې به افغانانو ته د پخوا په شان جاري وي. نو د خپل مجاهد ولس پر هوښیارۍ خبر او دور اندېشي یقین دي. دوی به نه یوازې د تکلیف په وخت کښې بې صبره کېږي نه، بلکې د فتحې او نفرت په وخت کښې به هم خپله حوصله د لاسه نه ورکوي او د خپلو مشرانو هدایات څوک به منتظر وي. زما مشوره تاسو ټولو ورونو ته دا ده چې تر پخوا باید زیات محتاط، هوښیار او ثابت قدم اوسو. حالات سره تر مطالعې لاندې ونیسو، ژر خپل کلمات وکړو تر څو چې په افغانستان کښې اسلامي نظام نه وي راغلی او تر څو چې ستاسې د قیادت او مشرتوب د خوا څخه و تاسې ته نه وي ویل شوي چې ولاړ شئ او تر څو تاسې ته د اطمینان درکول شوی نه وي تاسې په خپل سر کار مه کوئ چې روس ډېر مکار او ډېر تیار دی او په ډېرې حساسه مرحله کښې کوم شی چې د جنګ په ډګر کښې بایللي دي غواړي چې د سیاست په میدان کښې جبران شي. چې د روس ارمان باید تر اخرې لحظې د سره نه شي. په دې لار کښې د ټولو مجاهدو قوتونو اتحاد او اتفاق تر ټولو مهم او مؤثر دی چې الحمدلله زموږ اتفاق ورځ په ورځ ښه کېدونکی دی او تاسې ګورئ چې په هر مجلس کښې دا مشران یې ټول یو ځای ناست وي، پر یو لین خبرې کوي او ټول د دې ملت اطمینان لپاره څه وایي. موږ کارونه الحمدلله په ډېر څه وضعیت سره روان دي او انشاءالله افغانستان ته به ټول یو ځای د اسلام د کامیابۍ لپاره شو. په خپلو کارونو او تصمیمونو کښې باید پوره دقت او مشوره وکړو. موږ ستاسې په خدمت کښې یو، زموږ دفترونه ستاسې پر مخ خلاص دي، زموږ مشورې تاسې سره دي، موږ ستاسې وروڼه یو. هر وخت به تاسې ته معلومات درکولی شو، هر وخت ستاسې سره خپله مشوره شریکولی شو. لوی خدای ومن ورته د خوږ اسلام د کامیابۍ او د ګران افغانستان د ازادۍ په دعا. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. برادر محترم ډاکتر صاحب فاروق اعظم، طلب سخنرانی برادر مجاهد و محترم انجینر صاحب احمد شاه گوشنوایی. و ضمنا باید عرض کرد که محفل مبارک و خوب ما با سخنرانی مهم برادر مجاهد و رسمنده حکمتیار صاحب رئیس اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان خاتمه خواهد یافت. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إجهادي تنظيمو محترم رهبرانو اتحاد إسلامي مجاهدين أفغانستان عالي شورا درنو غرو في أفغانستان مؤمن ملت إجهاد سنگردارانو مجاهدينو أو مهاجرينو رونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نه غواړم په دې ګرمۍ کښې ستاسو ډېر وخت ونیسم، غواړم خپله لنډه وینا د لوی او مقتدر خدای په دې قول شروع کړم چې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. محترم ورونو، خدای پاک مؤمنانو او هغو چا ته چې په خدای باندې ایمان لري داسې ارشاد فرمایي او امر کوي چې مؤمنانو منافقينو اطاعت مكوي بذيل اغارو او توفيرو خافرواهم مكوي او توكل فلوم خداي وكي او بدي بانسانان لفارا جلوي مقتدر ذاتي وكل او حاليوتي محترم ورنو دا افغانستان دی مسلمان ولس دا لسکرم جهاد او دی پراو او تاریخ تکات داخل شوئی دی روسیا بر قدرت شکست خورلئی او دی روسانو دا شعار دی بویل دی که کمونیستی انقراض پیاده کیگی لدی از مملکت که پدریو که زبر خی خلق قربانی شی ردا روا او جائز کار دی نن دغه سوپر پاور په اشتراک شکست خورلی او د ایمان سوپر طاقت او د افغانستان د مسلمان ملت سوپر ارادو نن دغه سوپر پاور ته تا شکست ورکړی او روس یې دې ته مجبور کړی چې په دې ورځو کې په اخبارو کې لیکي او داسې څو بنانې اعلانوي چې روس به بیا په خپل تاریخ کې د افغانستان تجربه بل چیرته تکرار نه کړي. د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت دا کامیابي او بریالیتوب دا زیری او بشارت درته مبارکباد وایم. محترم ورونو، د هغو تنظیمو رهبرانو او د عالي شورا ټولو غړو لپاره د دې چې د دې جهاد افتخار او تاریخي عظمت غایب او ثمرې د غیر اسلامي عناصرو په لاس کې ونه غورځېږي، دوی فیصله وکړه چې د مجاهدینو حکومت جوړ او اعلان کړي. همغه وو چې د لوی خدای په برکت او رحمت سره د دوی په متفقه اعلامیه کې نه تنها د مجاهدینو موقتي حکومت بلکې د دې هم موقتي حکومت مسؤولین هم اعلان شو. دا چې دوی په ما او زما ورور ډاکټر صاحب ذبیح الله مجددي دا اعتماد کړی که د دوی د دې نیت او ارادې څخه تقدیر کوم او دوی ته له لوی خدای څخه د اجر عظیم تمنا کوم. د افغانستان مجاهد ولسه، د موقتي حکومت ریاست په دې مشکل پړاو د تاریخ کې کوم امتیاز نه دی، بلکې دا یو غټ او ستر مسؤولیت ګڼم. د تاسو نه زما هیله ده چې تاسې به د یو واحد ملت په توګه د مسلمانانو او د اسلام په امر سره باید مسلمانان د یوه صف او د یو بیرغ لاندې حرکت وکړي. له تاسو نه غوښتنه کوم چې موږ ته او زما ملګرو ته د لوی خدای دربار څخه د مزید توفیق غوښتنه وکړئ. مسلمانانو ورونو، دا حکومت به انشاءالله العزیز لکه څرنګه چې د عالي شورا د اتحاد عالي شورا له پلوه همدا اوس د دې حکومت په صلاحیتونو باندې کار روان دی او کله چې د دې حکومت صلاحیتونه تکمیلیږي د دې صلاحیتونو په رڼا کې به د دې حکومت وظیفه وي چې په افغانستان کې به پس د کمونیستي حکومت د سقوط نه هلته د امن و امنیت چار چلن سنباروي او د یو منتخب حکومت دپاره به خپله برنامه په کار اچوي. همدارنګه د قیادي شورا او د رهبرۍ د شورا د فیصلو سره به سم دا حکومت د مجدد تعمیر مجدد افغانستان یا د افغانستان د بیا ودانولو لپاره خپل پروګرامونه مخ په وړاندې بیایي. د دې حکومت بله وظیفه به دا وي چې کوشش به کوي چې د جهادي تنظیمونو، مجاهدینو او قوماندانانو ترمنځ د اخوت او برادری فضا د انتخاباتو څخه د مخه سنبال او مساعده کړي. د دې حکومت وظیفه به وي چې د افغانستان ولس لپاره هغه کارنامې او برنامې چې د اتحاد رهبري شورا لخوا نبي ته ورکول کېږي هغه په کامله ایمانداري او صداقت سره سرته رسوي. زه تاسو ته د دې موقت حکومت د مسؤول په توګه اطمینان درکوم چې د لوی خدای په مرسته او د تاسو په همکارۍ او مشوره دا حکومت به د اسلامي اصولو په رڼا کې د عدل او انصاف کارچلند کوي او هیچ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په دې وخت کې د هېڅ تفریزي عناصرو څخه لکه لسانی، قومي، منطقوي، تنظیمي او حزبي له تبعیضو او له دې تفرقو څخه کار واخلي. محترم ورونو، زموږ هیله ده او دا مطالبه لرو له تاسو نه چې په دغه سې فیصلو لکه د جنیوا فیصله چې هغه زموږ او ستاسو تر شا او زموږ او ستاسو په غیاب کې شوې د داسې جنیوا په مذاکراتو باندې خپل نتایج مربوط ونه ګڼو، بلکې خپل حیات او خپل کارچلند د جهاد په استمرار کې ولګوو او دا افتخار چې نن د افغانستان مجاهد ولس په برخه شوی او ټوله دنیا د دې ملت ایمانداری ته په تعجب کې پرېوتې ده یو ځل بیا ثابته کړو په خپل منځو کې لاس ورکړو، متحد شو، د اختلاف په ضد باندې مبارزه وکړو. دا مبارزه که په مال او ځاني فرضي چې دا ملت د دې پراګنده مختلفو فرقو ترمنځ یو اتحاد او توحید صف ایجاد شي. په دې کې له تاسو نه ډېره کلکه هیله کوم دا حکومت به هلته کامیاب وي چې د تاسو همکاري او د تاسو اخلاص ورسره وي. خبرې نه اوږدوم، په پای کې وایم ټولو مسلمانانو د دنیا ته او خاصتاً د پاکستان حکومت او ملت ته چې دوی په اصطلاح اپیل کوم چې د افغانستان د مجاهدینو تر مرګ تر څنګ لکه د ورور په شان ودرېږي، خپل معنوي او مادي کومکونه له دې مجاهد ملت نه قطع نه کړي. دا د افغانستان مجاهد سنګرداران چې نن نیم میلیون کسانو ته رسېږي او دوی هغه د اسلامي پوځ تشکیلوي چې نن ورځ هېڅ دنیا کې 15 لکه کسان مصلح او ترېنینګ شده پوځ هېچا خو برخه او نصیب نه لري. دا ټولې دنیا ته اعلان کوم چې د دې غنیمت نه استفاده وکړي تر څو وکولی شو او مسلمانان وکړیږي چې د دې پوځ په برکت او د لوی خدای په برکت او مرسته سره ټول هغه د مسلمانانو له لاس نه وتلي ملکونه بېرته مسلمانانو ته په لاس راځي. جمله یو بل آیات چې قرآن کریم په مبارک آیات سره ختموم او دا تسلي درکوم ځینو چې ګوري لکه مخکې چې محترمو مشرانو تاسو ته وویل که د دنیا ټول کومکونه په موږ قطه دي د خدای دربار هغه لوی ده او هغه به هغه چا ته ورپه برخه کېږي چې هغه د ایمان او د عمل صالح او د تقوا څخه برخورداري. محترم وروڼو، په تېره زمانه حتی د مدینه په حکومت کې کله به چې انصار مهاجرین خصوصا د رسول علیه الصلاه والسلام تر شا راټولېدل، نو منافقینو به داسې ویلې: د خلکو د مهاجرو ته کومک مه ورکوئ تر څو د پیغمبر ډله غټه نه شي او دوی وتښتي. نو خدای حکایت کوي او وایي: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. هذا خداي قول ده او خداي استدان وركي مسلمانان وتوفي غمبرتا اي مسلمانان و المنافقين وبروغرام الكفار وبروغرام دادا المسلمانان في صوفا غندكي يوم قبل یو د بل تر منځه یو قوت او د مساعدت روحیه قطه کړي. خو خدای پاک وایي چې دا منافقین او دا کافران نه پوهېږي د ځمکې او د آسمانو خزانې د خدای په لاس کې دي، د انسانانو په لاس کې نه دي. موږ تاسو د دې جهاد په تاریخ کې ولیدل چې نن ورځ هغه کسان چې د خدای په وجود عقیده نه لري، هغه کسان چې د اسلام په وجود عقیده نه لري او د خدای په لوی حکمت او مرستې سره د هغوی د فابریکو د هغوی د لاس جوړې شوې اسلحې نن د مجاهدینو په لاس کې واچول شوې. دا د خدای یوه معجزه ده ورونو. دا اطمینان در کوم، ورخطا کېږئ به نه. تاسو سره به د افغانستان د اوو تنظیمو قیادت د اتحاد اسلامي مجاهدین افغانستان د شورا غړي د دې حکومت اراکین دا به ټول تاسو سره پندخو ګرمیو او د افغانستان دننه په واورو یخنیو کې ژوند کوي. دا پروپاګندې باید په تاسو باندې اثر ونه کوي چې له یو خوا له دې خوا نه موږ اورو چې د جهاد رهبرانو په اروپا او خارج د پاکستان خپلو ځانونو ته کورونه جوړ کړي. دا بېهوده او بېجایه پروپاګندې دي. موږ د ایمان په عقیده روم د ایمان او اسلام په امر باندې دلته اوسېدل یو، اوسېږو او آینده به هم د خپلو مجاهدینو سره یو ځای اوسېږو. مطمئن اوسئ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. زیانات مهمه برادر مجاهد انجینیر صیب احمد شاه رئیس حکومت موقت مجاهدین. حالا در این قسمت و در آخرین قسمت توجه جدی همه شما را به بیانات بسیار مهم و سرنوشتاز برادر مجاهد و رزمنده قافی انجینر سید حکمتیار رئیس اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان تقاضا داریم. امیدواریم که با دقت تا آخرین لحظه با ما همراه باشیم. نعره تکبیر فقط بکنیم تو فریادی تو ای مؤمنی هم رزمم بحث اکنون تو فریاده تو شب خونی تو توفانی تو موج انقلابی. و سلام علی عباده الذین اصطفا و بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. ما لإيمان او لأسيلي ارنو انصارو مهاجرينو او مجاهدينو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد، زه تر ټولو دمخه د ورونو نه چې ولاړ د خواهش کوم چې هغوی په خپل ځای کښېني. او په دې حالت کښې چې اوس د دې سوداګر لمر وړانګو ته ناست دي، امید ده په سنګرونو کښې خپلو مجاهد ورونو ته چې د ګولیو باران لاندې

د دوی کلی کورونه یې د وحشانه بمباریو په ذریعه او د ټانکونو توپونو او راکټو په واسطه نسکور او له خاورو سره برابر کړل. خو الحمدلله ونه شو توانېدی مقاومت وټکي، د مجاهدینو مورچلې فتح کړي او د اوسپنې او باروتو په ذریعه د ایمان قوت ته ماتې ورکړي. هیڅوک د اوسپنې او باروتو په ذریعه د ایمان قوت ته ماتې نشي ورکولی. روسان اوس په دې خاطر له افغانستان نه وتلو ته مجبور شوي چې د دوی پوځ د جنګ په میدان کې زموږ د زړورو مجاهدینو په وړاندې ماتې خوړلي او اوس له وتلو نه پرته بله لار نه لري. همدا وجه ده چې روسانو ویل که د جنیب معاهده امضا شي که امضا نه شي، موږ به خپل پوځونه د افغانستان څخه باسو. دا خبره په دې حقیقت شهادت ورکوي چې روسي پوځونو وتل د جنیب د مذاکراتو په وجه نه، بلکې د جګړې په ډګر کې د ماتې په وجه. د دې په ځای چې د جنیب معاهده د روسي پوځو فوري کامل او د قید او شرط نه پرته وتل تضمین کړي، برعکس د دې معاهدې په ترڅ کې د پوځو د انسحاب لپاره په یوه طولاني نه میاشتني سختې مراوقات توافق شوی. په دې شعار کې چې روسان د خپلو پوځونو د ایستلو لپاره هېڅکله اوږده نه میاشتني محاکمې ته ضرورت نه لري، هغه په څو هفتو کې کولی شي خپل ټول پوځونه او خپل وسایل د افغانستان څخه وباسي. که چېرته کوم سختې مراوقاتو ضرورت وای، نو هغه باید یو بې طرفه عسکري هیات په ذریعه ټاکل شوی وای، نه دا چې د ماسکو لخوا وړاندې کړی شوی سختي مراوقات ومنلی شي، کوم چې په واضح استعماري مقاصدو مستني دی نه پولوجیسټیکي اړتیاو. د ملل متحد عمومي اسامبلي، د اسلامي ملکونو د کنفرانس تنظیم او د غیر مستلقو هیوادونو غورځنګ په خپلو ګڼ شمېر پرېکړو کې د روسي پوځونو د فوري د لاکل د شرط وتلو مطالبه کوي. نه پوهېږو کوردوویز څنګه ځان تعقل کوي چې د روسي پوځونو د داسې مرحلهوار وتلو معاهده ومني چې د ملل متحد د مسلسل پرېکړو مخالف او متناقض ده، او بیا دا معاهده د هغه تر سرپرستۍ لاندې امضا شي. پنځم، د عدالت تقاضا خو دا ده چې د روسي پوځونو له وتلو سره سم هغه مزدور رژیم هم نسکور شوی وای کوم چې د روسي ټانکونو په سر افغانستان ته لیږل شوی او د دوی د متجاوز پوځ په ذریعه په افغان ورځ تحمیل شوی. او زموږ مؤمن ولس ته د دې حق ورکړ شوی وای چې خپلې سرنوشتې د خپلې عقیدې په رڼا کې په خپله خوښه او د پردیو د فشار او تهدید نه پرته ټاکلی وای. د نجیب کرغیران او قاتل رژیم خو د روسي پوځونو جز او د مسکو د ناروا مداخلاتو زهرجنه ثمره ده. د روسي پوځونو وتل یوازې په هغه صورت کې کامل او بلاکت شرط کام کیدای شي چې د دې منفور رژیم ناولی ټغر ټول شي او روسان هغه په خپلو ټاکونو کې بېرته له ځان سره یوسي. څوک په دې نه پوهېږي چې د افغانستان